milovaní, moji drahí bratia a sestry, drahí priatelia. Milovaní, moji drodzí bratia a sestry, priatele. Verím, že sme sa si dobre odpočinuli. Vieš, že odpočali sme dobře. A že po tom včerajšom maratóne, čo sme mali za sebou, že sme pripravení teraz zase počúvať jeho slovo. I że po tym wczorajszym maratonie całego dnia znowu dzisiaj jesteśmy przygotowani, aby słuchać Jego słowa. A wierzę, że nasze serca są przyprawione a naladzone na to, abyśmy poczuli Jego głos. I wierzę, że nasze serca są przygotowane i nastrojone do tego, żeby wsłuchać się w Jego głos. Chcę Wam zadziękować za modlitwy. Chcę Wam podziękować za modlitwy. Już jest to stale lepsze z tym moim zdrowotnym stawem. Coraz lepszy jest mój stan zdrowia. A tak cítim, že Pán Boh mi pomáha v týchto veciach. I čuje, že Pán Boh pomáha mi v tej správe. Chcel by som, aby sme prečítali Božie slovo. Chcel, že by sme Božie slovo prečítali. Poprosím milého brata, aby z druhej knihy Mojžišovej, od prvej, teda celú prvú kapitolu. Druhá knihy Mojžišova, celý prvý rozdiel prečítame. Druhá knihy Mojžišova, prvý rozdiel. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przyszli do Egiptu. Każdy przybył ze swą rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad i Asher. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do swego ludu: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nimi mądrze, aby się nie rozmnażał. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nimi nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta z pichlerzy Pitom i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą w polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do przełożonych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szyfa, a druga Pua, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeśli rodzi się chłopiec, zabijcie go. Jeśli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawiły przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie, ale są one żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. Ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, rzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Wielmi. Taký smutný oddiel Božieho slova. To bardzo smutný úryvek slova Božieho. A viem, že mnohí poznáme tento oddiel Božieho slova. Viem, že veľa z nás zná ten úryvek slova Božieho. Nechcel by som dnes nejakým klasickým spôsobom vysvetľovať toto slovo. Nechcel bym dzisiaj v taký klasický spôsob vyjasňať tego slova. Ale veľmi by som rád sa dotkol tohoto slova z hľadiska nás, mladých ľudí, mladých rodín. Ale chciałbym dzisiaj popatrzeć na ten urywek Bożego Słowa z perspektywy młodego człowieka. Są niektóre temy, które o których sa cirkvi nehovorí. Sú také tematy, o ktorých v kostele nemluví sa. Neviem prečo, možno, že je to pocit hanby. Neviem dlaczego, možno to je také učutie vstydu. Alebo proste niekedy sa mi zdá, ako keby cirkev nechcela hovoriť o niektorých tématach, na niektoré témata. No, ale tak mi się wydaje, jak gdyby Kościół czasami nie chciał mówić o niektórych sprawach. A potem, kiedy chodzę po świecie a każę Ewangelium. A później, kiedy jeżdżę po świecie i głoszę Słowo Boże. Mnohokrát przychodzą za mną wierzący ludzie. I wiele razy przychodzą do mnie wierzący ludzie. Z mnogimi pobludzeniami. Z takim swoim zbłądzeniem. A przychodzą na to, że w żywocie robili wielkie chyby. I dochodzą do wniosku, że wiele pomyłek zrobili, wiele błędów w swoim życiu. A obyczajnie to bywa w takiej oblasti intymnej, seksualnej oblasti. I no, bardzo często to bywa właśnie w tej sferze seksualnej. Oblasti zakładania rodzin, przyjmowania dzieci do rodzin. W sferze zakładania rodzin i przyjmowania do rodzin dzieci. A tu mnoho chyb urobia aj kresťania. I wiele błędów w tej kwestii robią też chrześcijanie. A keď som čítal toto slovo, tak ma veľmi oslovilo to, že synovia Izraelovi sa plodili a hemžili a rozmáhali sa prenáramne na zemi. Kiedy czytałem ten urywek Słowa Bożego, to tak szczególnie poruszyło mnie to, że synowie Izraela w taki niezwykły sposób rozmnażali się i przybywało ich na ziemi. A wiemy, że tam na początku Pan Bóg powiedział Adamowi a Ewę. A wiemy, że na początku Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy: plodźcie się, mnożcie się a napełnijcie ziemię. Rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Mnohé Božie výroky, ktoré Pán Boh povedal človeku, mali priniesť požehnanie v živote ľudí. Wiele z wyroków Bożego Słowa było dane po to, żeby przynieść błogosławieństwo w życiu ludzi. Ale ľudia sa odvážili protiviť, alebo protirečiť, raczej tak to poviem, protirečiť Bohu. Ludzie odvážili się sprzeciwić albo... Protirečiť, protihovoriť. Mówić przeciwko Bogu. Tak. To znaczy, że kiedy Pan Bóg raz powiedział, że plodźcie się, mnożcie się a rozszerzcie się po całej ziemi. Kiedy Pan Bóg pewnego razu powiedział: rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie całą ziemię. Iście si wspominacie, ako si w Babilonie powiedali: uczyńmy si meno. Pamiętacie tą sytuację, kiedy w Babilonie powiedzieli: uczyńmy sobie imię. A postawmy si wieżę. Postawimy sobie wieżę, abyśmy nie byli rozptyleni po całej ziemi. Abyśmy nie byli rozrzuceni po całej ziemi. A tu ludzie si w ogóle nie uświadomili, że zaczęli protirzeczyć Bożemu słowu. I ludzie w ogóle w tej sytuacji nie uświadomili sobie, że sprzeciwili się Bożemu słowu. Pan Bóg powiedział: "Rozszerzcie się po ziemi". Pan Bóg powiedział: "Rozszerzcie się po całej ziemi". A oni powiedali: postawimy si wieżę, abyśmy się nie rozszerzyli po całej ziemi. A oni powiedzieli: postawmy sobie wieżę, żebyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A zdá się to takie niewinne, a można, że niekto powie: no co jest na tym złe? Mali dobrą myślienkę, aby byli sustredeni na jedno miejsce. No, można by było powiedzieć, bądź pomyśleć, no co w tym takiego złego, no przecież, no. Ale Pán Boh vedel, prečo to robí. Ale Pán Boh vedel, dlaczego to robí. A títo ľudia práve preto, že protirečili Bohu. I ci ľudia vlastne dlatego, že sprzeciwili się Bogu. Tak Pán Boh sa nahneval na nich. To Pán Boh sa na nich rozgneval. A spomeňte si, ako prestali rozumieť druh druhový reč. I przypomnijcie sobie, jak przestali swoją mowę rozumieć jeden z drugim. Chcę pokazać len na to, moi drahi. Chcę pokazać tylko na to, moi drodzy, że kiedy się człowiek rozhodnie protirečiť Bohu, bo kiedy człowiek zdecyduje się sprzeciwić Bogu, a ma na to jakiekolwiek swoje dôvody, i ma do tego jakiekolwiek własne powody, a może mu ludzie przytakawać: "Ano, masz prawdę". No, ludzie mogą mu przytakiwać: "Tak, masz rację". Aj tak príde bolesť do života tohto človeka. Aj tak príde bôľ do życia tego człowieka. Pretože sa odvážil protirečiť Bohu. Dlatego, že odvážil się przeciwstawić Bogu. A Boh vie, čo hovorí. A Bóg vie, co mówi. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Že nebesia a zem pominú. Nebo i zemia przeminą. Ale moje slova nikdy nepominú. Ale moje slovo nikdy nepreminie. Možno, že si poviete, bratčanko, ale to bolo v starom zákone niekde. No, môžete povedieť, bratia Šanko, to bolo kdeš tam v starom testamente. Ale spomenieme si, ako Pán Ježiš Kristus povedal. Ale pripomnijme sobie, jak Pán Jezus Kristus povedal. Svojim učedníkom hovorí. Do svojich uční mluví. Keď príde na vás Duch Svätý. Keď vstúpi na vás Duch Svätý. Budete mi svedkami. Budete mi svedkami. Najprv v Jeruzaleme. Najprv v Jeruzalíme. Potom v Judei. Później v Judei. Potom v Samárii. Później v Samárii. A potom až do poslednej končiny zeme. A potom až na koniec sveta. A oni boli naplnení Duchom Svätým? A oni byli naplnení Duchom Svätým? A čo urobili? I co zrobili? Začali sa rozchádzať po celom svete, však? Začali sa rozchodiť po celom svete, tak? Nie. Viete, čo začali robiť? Viete, čo začali robiť? Sadli si v Jeruzaleme. Usiedli v Jeruzalíme. Začali znášať majetky k nohám učedníkov. Začali prinosiť svoje majetky do núk apostolov. A tak sa mi zdá, ako keby vôbec nemali v pláne ísť ďalej. Tak mi sa vydaje, že vôbec nemieli zamiaru, že by ísť ďalej. Vytvorili si tam komúnu. No, stvořili sobie takú komúnu. Ktorej krásne žili, kde sa starali o tie vdovy, siroty. V ktorej tak sympatične sobie žili, troščili sa o vdovy, siroty. Ale Pán Ježiš im nie toto povedal. A Pán Jezus do nich nie to povedal. Nepovedal im, že sadnite si v Jeruzaleme. Nepovedal, usiądźcie sobie v Jeruzaleme. Založte si komúnu. Zaužte sobie taką komunę. Zaveďte sociálny program vdov a sirot. Zaužte sobie taký program sociálny. Pre vdovy a siroty. Dla vdov i sirot. Ale Pán Ježiš povedal, keď príjmete moc Ducha Svätého, choďte do celého sveta a kážte evanjelium. Ale Pán Jezus povedal, keď príjmete moc Ducha Svätého, iďte na celý svet i hlaste evangelie. Začnite to v Jeruzaleme a potom tak ďalej. Rozpočnite v Jeruzaleme i tak ďalej i ďalej. Ale vôbec, keď čítam skutky apoštolské, vôbec tam nevnímam, že oni by nejak plánovali ísť niekde do celého sveta. No, ale jak čo tam deje apoštolské, to vôbec nedostrzegam tego, že oni mieli zamiar ísť na celý svet. A my obdivujeme tú nádhernú myšlienku tej komúny, toho Božieho ľudu. No, my podziwiamy czasami ten cudowny pomysł tej komuny Božieho ľudu. Komuny Bożego ľudu. Ale nie toto bol Boží program. Ale to nie był Boží plán. A viete, čo sa stalo? I viete, co się stało? Keď nechceli ísť, keď nechceli pochopiť, alebo nevedeli pochopiť, keď nepotrafili zrozumieť oni tú Božiu myšlienku, tej Božej myśli, prišlo na Jeruzalém, Pán Boh poslal veľké prenasledovanie. No, na Jeruzalíme Pán Boh poslal prešľadovanie. A s veľkou bolesťou museli títo ľudia sa rozprchnúť z Jeruzalém. I s takým bólem ci ľudia museli rozpiesnúť sa po Jeruzalíme. Chcem vám povedať toto, že môžeme aj tie najkrajšie veci robiť v našom živote. Chcem vám povedať, že môžeme také najpiękniejsze rzeczy robiť v našom życiu. Dokonca môže mať v sebe sociálny alebo nejaký iný program, na ktorý ľudia pritakávajú. No, môžeme mať v našich srdcach i plánach taký spaniały program sociálny, ktorý ľudia będą akceptovať. Ale ak nenaplňame slovo Božie, ale kedy nevyplňame slovo Božego, privedieme si do svojho života bolesť. Sprovadíme bôľ do svojho života. Viete si predstaviť, že koľko trápenia nastalo s tým, že v Babylone boli zmetené jazyky? Môžete sobie wyobrazić, ile problemów przyniosło to, że w Babilonie te języki zostały pomieszane. Dovtedy si ľudia rozumeli. Do tego momentu ľudia rozumieli się. Ale potom, keď sa sprotivili Božej vôli a proti Božiemu slovu robili. I później, kiedy sprzeciwili się Bożej woli i robili wbrew słowu Bożemu. Boh spôsobil to. Bóg sprawił to. Że zmiatol ich jazyk. Że pomieszał im języki. Tu učeníci uložili sa a začali niečo iné robiť, ako čo im Pán Ježiš prikázal. Tutaj učňovie poukladali sobie i začali robiť iné rzeczy, než Pán Ježiš im prikázal. A je napísané, že Pán Boh poslal prenasledovanie. I je tutaj napísané, že Pán Boh poslal to prešľadovanie. A takto boli rozptýlení. Keď nešli dobrovoľne, tak boli prinuteni. I kiedy dobrowolnie nie poszli, to zostali przymuszeni do tego, żeby się rozejść. Moi drogi, aj to jest wielka miłość Boża. Moi drodzy, i to jest wielka Boża łaska. Lebo Pan Bóg ma z nami swoje plany. Bo Pan Bóg ma z nami swój plan. A preto jest potrzebne dobrze poczuwać. I dlatego jest ważne, żeby dobrze, uważnie słuchać. Pozornie posłuchać. Uważnie słuchać Boże słowo. Abyśmy urobili tak, jak jest Jego wola. Żebyśmy postąpili zgodnie z abyśmy Jego wolą. Abyśmy nie przynieśli bolest do abyśmy swojego bólu życia. Nie przynieśli do swojego życia. Pan Bóg nas aj tak wie dofackać tam, gdzie no, nas chce. Pan Bóg i tak jest w stanie nas tam do... No, ja wiem, do... Dofackać. Dofackać, no. No. A potem nas to boli. A później nas to boli. Że prečo som musel cez takie bolesti a cez takie trápenie dojść k tomu, no i, dlaczego, Bóg... i zastanawiam się, dlaczego przez taki ból musiałem dojść do tego, co Pan Bóg chce. Pretože Jeho úmysly s nami sú na dobre. Bo Jego myśli o nas to są myśli o pokoju. A pozrite sa, tento ľud izraelský, oni naplňali to Božie slovo. Zobaczcie, tutaj naród izraelski wypełnia Boże słowo. Boží ľud sa množí. Boży lud rozmnaża się. A rozszeruje się po całej ziemi. I rozszerza się po całej ziemi. A Bogu się to lubiło. Bogu się to podobało. Ale wiecie, komu się to nie podobało? Wiecie, komu się to nie podobało? No, nieprzyjacielowi. Nieprzyjacielowi. Nieprzyjaciel się zaczął bać. Nieprzyjaciel zaczął się bać. A tu bym ci chciał powiedzieć. I chciałbym ci tu powiedzieć, siostro, bracie. A ty będziesz mieć naladzone swoje ucho. Kiedy będziesz miał swoje ucho nastrojone na to, aby si poczuł Boży głos, aby usłyszeć Boży głos, aby si len Jego wolę konał, żebyś tylko Jego wolę wykonywał, nieprzyjaciel dostanie strach. Nieprzyjaciel będzie się bał. A można, że si powie, co od takiego to małego człowieczka, od takiego no, to nikogo. Możesz powiedzieć, co takiego małego człowieka, takiego nikogo będzie się bał? Wiesz, ty a Pan Bóg. Wiesz, ty i Pan Bóg. Kiedy ty si przyprawiony poczuwać Jego głos. Kiedy jesteś przygotowany słuchać Jego głosu. A napełniać Jego wolę. I wypełniać Jego wolę. Tak jesteś w większości przeciw całemu światu. To jesteś w większości przeciwko całemu światu. Niekiedy jesteś to uświadomili. Czy kiedykolwiek sobie to uświadomiliście? Boże oczy chodzą po twarze całej ziemi. Boże oczy są na całej ziemi. Tak mówi księga Paralipomenon, Kronik. Tak mówi księga Kronik. Tam mówi, że oczy Gospodinowe chodzą po twarzy całej ziemi. Tam jest napisane, że oczy Pana chodzą po całej ziemi. A hľada tych, których serce jest całe obrócone k niemu. I szuka tych, których serca są całkowicie zwrócone do Niego. A twoje serce. Jeżeli twoje serce. Choćbyś by si tu był najmniejszy, a najposredniejszy. Choćbyś tu był najmniejszy i najmniej znaczący. Jak będzie całe obrócone k Panu. Jeżeli będzie całe zwrócone do Pana. Bóg o Ciebie wie. Bóg o Tobie wie. Nie pokibuj. Nie wątp w to. Ja sam to skusił w moim życiu. Ja tego doświadczyłem w moim życiu. A wiem wam powiedzieć, że Pan Bóg sa postawił mnohokrát ku mnie. I mogę wam powiedzieć, że Pan Jezus stanął wiele razy przy mnie. A mnohokrát On wydał świadectwo. I wiele razy On wydał świadectwo. A On sa zastał mojego żywota. I On stanął za moim życiem. Ludzie dźwigali kamienie. Ludzie podnosili kamienie. Ludzie wszelijakie intrygi a útoky robili na mój żywot. Ludzie wszelkiego rodzaju intrygi i takie sprzeciwy przeciwko mnie robili, sprzeciwiali mi się. A mnohí si mysleli, już je tomu Aleksandrowi koniec. Już myśleli, już koniec z tym Aleksandrem. A skutecznie leżał som w niemocnicy. Rzeczywiście, leżałem w szpitalu. A ani lekarze nie wiedzieli, czy będzie jeszcze ze mnie człowiek. I nawet lekarze nie byli w stanie stwierdzić, czy jeszcze ze mnie będzie człowiek. Ale Pan Jezus sa postawił wedle mnie. Ale Pan Jezus stanął obok mnie. A On był ten, który ma uzdrowił. I On był tym, który mnie uzdrowił. Który uzdrowił moje rany, zranienia. Który uzdrowił moje zranienia. A On był ten, który mi powiedział, ja som z Tobą. I On był tym, który powiedział, ja jestem z Tobą. A kiedy Cię wszyscy byli opuścili. Choćby Cię wszyscy byli opuścili. Ja som Cię nie opuścił. Ja Cię nie opuszczę. Ja som wierny. Ja jestem wierny. A chcesz, postaw się Ty ku mnie. Chcesz, stań Ty obok mnie. A ja som całym sercem postawił się k Panu Jezusowi. Całym sercem stanąłem przy Panu Jezusie. Już som nie miał nikogo. Nie miałem już nikogo. Ale Jego. Tylko Niego. Tylko Jego. A może wam powiedzieć, że Bóg otworzył nową perspektywę. I muszę wam powiedzieć, Pan Bóg otworzył zupełnie nową perspektywę. A ty, keď celým srdcom sa postavíš vedľa Pána. I ty, jeżeli całym sercem staniesz przy Panu. A powiesz, Panie, ja Cię chcę całym sercem nasledować. I powiesz, Panie, chcę Cię naśladować całym sercem. A gdyby Twój život tak był, że już nie widzisz dalej. I nawet gdyby życie Twoje było w takim moment, w takim miejscu, że już nie widzisz dalej. A ludzie już machną nad Tobą. A ludzie już machną nad Tobą ręką. Możemy Ci powiedzieć, że Bóg ma otworzoną nową, wielką dimenzję, wielką perspektywę dla Ciebie. Muszę Ci powiedzieć, że Pan Bóg ma zupełnie nową perspektywę dla Ciebie otwartą. Wierzysz w to? Wierzysz w to? Ja to z całym sercem wierzę. Ja wierzę w to całym sercem, w to, co mówię. Mój život jest tym przykładem. Moje życie jest świadectwem tego. A chcesz widzieć, że czy to jest skutecznie prawda, pozrzyj się na mnie. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy to rzeczywiście jest prawda, popatrz na mnie. Pan Jezus to ze mną urobił. Pan Jezus zrobił to ze mną. Preto sa nigdy nie zdawam tomu, aby som protirečil Bohu. Nigdy nie odważam się na to, żeby przeciwstawić się Bogu. Albo swoimi názormi, albo swoimi myślienkami, aby som sa robil mądrejší, albo chytrejší jako on. Żebym w swoich myślach albo wyobrażeniach starał się być mądrzejszy lub chytrzejszy od niego. Pretože on vždycky tá pravda víťazí. Dlatego, že pravda zawsze zvyťaží. Viete, keď môj syn išiel na umenie maliarstva. Kiedy mój syn szedł na kierunek malarstwa artystycznego. Tak bol veľmi sklamaný z toho, že akým smerom ide to umenie. Był bardzo zawiedziony, w jakim kierunku idzie to artystyczny smer. Ten kierunek artystyczny. A widział som, że to mu pôsobí wielki bój. I widziałem taki wielki bój w jego sercu. A widział som, że potrzebuje pomocy. I widziałem, że potrzebuje pomocy. A mówi mi, wiesz ojciec, czym jest nieco szkarecie, tym jest to lepsze. I mówi, tato, im coś jest brzydsze, tym jest takie ładniejsze, bardziej doceniane. Już pomali hľadajú na smetisku krásu. No, powoli już na śmietniku szukają piękna. A ta krása tam nie jest. A tego piękna tam nie ma. Lebo to smetisko spôsobili ľudia. Bo ten śmietnik zrobili ľudia. Ale to sa stráca z pohľadu ľudí, čo spôsobil Boh. Ale to, co Bóg stworzył, to traci się sprzed ludzkich oczu. A ja som mu povedal, syn moje. Powiedziałem mu, synu. Všelijaké prúdy idú týmto svetom. Všelijakého rodzaju prądy idą przez ten świat. Všelijaké myšlienky a názory a postoje. Všelijakého rodzaju myśli i trendy. A vieš, to sú ako ten vietor, ktorý uchytí a proste vláči zo sebou tie veci. To jest tak jak wiatr, który chwyci i tak ciągnie za sobą te rzeczy. Ale musisz jedną vec wiedzieć, że ten wiatr przestanie. Musisz zrozumieć, że pewnego dnia ten wiatr ustanie. A to, co wláčil za sobą ten wiatr, tak to pohodí niekam. I to, co ten wiatr wlókł za sobą, to rzuci gdziekolwiek. Ale ten, kto stoi pewnie. Ale ten, kto pewnie stoi. Toho wiatr nie uchyti. Tego wiatr nie pociągnie. A ty musisz wiedzieć, że krása, którą Bóg położył do przyrody. I musisz wiedzieć, że piękno, które Pan Bóg złożył w przyrodzie. A ten to wedomie pocitu krásy, ktoré Boh vložil aj do tvojej duši. I też to uczucie piękna, które Pan Bóg włożył do twojej duszy. Ty nigdy nie smiesz zaprzeć. Nigdy się tego nie możesz zaprzeć. Nigdy nie smiesz śladać na smetisku krásy. Nigdy piękna nie możesz szukać na śmietniku. W chaotycznych rzeczach nie możesz nachádzać krásy. W rzeczach, które są chaotyczne, nie możesz szukać i znaleźć piękna. Lebo to jest protirečenie Bohu. Bo to jest przeciwstawianie się Bogu. Lebo Boh, keď stworzył rzeczy. Dlatego, kiedy Bóg stworzył rzeczy, świat. On sa pozrel na to. Popatrzył na to. A co powiedział? I co powiedział? Powiedzcie mi to na głos. Powiedzcie to na głos. Bardzo dobre. Bardzo dobre to bardzo było. Bardzo dobre. Lubiło sa mu to. Podobało się to Bogu. Widział w tym krásu. Widział w tym piękno. Widział w tym súlad. Widział w tym ład. Widzicie, dneska wszystko zdá się mi, jako gdyby każdy sa snażył nieczom protirečiť Bogu. Dzisiaj wydaje mi się, że każdy w każdej sytuacji próbuje przeciwstawić się Bogu. Zoberte si akúkoľvek oblasť života, ľudia sa odvážili protirečiť Bohu. Zobaczcie, we wszystkich sferach ludzkiego życia ludzie odważyli się przeciwstawić Bogu. Czy to sfera umenia? Czy to jest sfera nauki? Alebo je to sfera vedy? Czy to jest sfera wiedzy? Oni proste protirečia Pánu Bohu. Po prostu przeciwstawiają się Panu Bogu. A z tym to si człowiek a ludzstwo nadobúda bolesť do swojego života. I w ten sposób ludzkość przynosi ból do swojego życia. A wiele trápenia. I wiele takiego trapienia duszy. Można, że niektórzy powiecie, aj w duchownych kwestiach existuje protirečenie. Możecie zapytać, czy w tych duchowych rzeczach też istnieje przeciwstawianie się Bogu? Wiecie, liberalna teologia. Wiecie, liberalna teologia. To jest właśnie protirečenie Bogu. To jest przeciwstawianie się Bogu. A dnes już skoro nie macie szkoły, która by nie szła do liberalnego smeru. W dzisiejszych czasach prawie nie ma już szkoły, która nie szłaby w liberalnym kierunku. Wdzięka Bogu za te szkoły, które sa postawili na odpor liberalizmu. Dzięki Bogu za te szkoły, które stanęły przeciwko liberalizmowi. Ale a liberalizmus w teologii, liberalizmus w cyrkwi jest protireczeniem Bogu. Ale liberalizm w kościele, liberalizm w tym nauczaniu teologicznym jest przeciwstawianiem się Bogu. A wysledkom jest mnoha bolest a mnohe trápenie między Bożym ludem. A konsekwencją jest ból i utrapienie między Bożym narodem. Tak, rozhodliśmy się, że nie będziemy protireczyć Bogu. Także zdecydowaliśmy się, że nie będziemy się przeciwstawiać Bogu. A chcemy hľadieť na to, ako Pán Boh chce pożegnać, rozmnożyć swój lud. I chcemy popatrzeć na to, w jaki sposób Pan Bóg chce pobłogosławić i rozmnożyć swój lud. My ludzie nowozakonnej doby, my ludzie nowotestamentowi, myśmy dostali od Pana Jezusa Krista príkaz, myśmy dostali nakaz od Pana Jezusa, abyśmy išli a zwestowali ewangelium każdemu stworzeniu. Abyśmy szli i głosili ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A tymto sposobem, że sa dostalo ewangelium aj ku nám, k tebe a ku mnie. I właśnie też w ten sposób ewangelia dotarła do ciebie i do mnie. Zme sa stali Bożym ludem. Staliśmy się Bożym ludem. Lebo je napisane w Ewangelii Janowom. W Ewangelii Jana jest napisane. W prvej kapitole. W pierwszym rozdziale. Że ty, którzy przyjęli Pana Jezusa. Że ci, którzy przyjęli Pana Jezusa. Tym dal prawo a moc stać się dziećmi Bożymi. Tym dał prawo i moc stać się dziećmi Bożymi. To znaczy, że przyjęciem Pana Jezusa Chrystusa, przyjęciem Ewangelii Jezusa Chrystusa. To znaczy, że przez przyjęcie Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa sa mnoży Boży lud. Rozmnaża się Boży lud. To jest właśnie duchowne rozmnożowanie a rast cyrkwi w świecie. To jest takie duchowe rozmnażanie się i wzrost Kościoła w tym świecie. Ale jest jeszcze inny druh, którym sa teda inny sposób, ako sa množí cirkev vo svete. Ale jest jeszcze drugi sposób, przez który Kościół w świecie się rozmnaża. Je to cez prirodzený rast to rodzin. To jest przez taki naturalny przyrost w rodzinach. To znamená, że rodiny, które prijali Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa. To znaczy, że rodziny, które przyjęły Pana Jezusa za swojego zbawiciela. Manželské páry. Pary małżeńskie. Za rozhodnú zakladať svoje rodiny. Decidujú sa zakladať svoje rodiny. A ja si myslím, že každý z vás, ktorý dnes tu sedí, ste už mysleli na to, že keď budete mať svoju rodinu, koľko asi detí budete mať. Ja tak myślę, wyobrażam sobie, že každý z vás, kto tu sedí, to už mysleliśmy, zastanawialiście się nad tym, ile dzieci będziecie mieć w swoich rodzinach. Ja som... Dziewczyny się śmieją. Dziewczyny sa śmieją, a chlapci sú nejaký smutní. No nie wiedzą, o co chodzi. No, rozmýšľajte nad tým a to, čo vám chcem povedať, to je veľmi vážna vec. Rozmýšľajte nad tým, bo to, co chcem vám povedať, je čímž bardzo vážnym. Pretože Pán Boh sa rozhodol dať veľké požehnanie do rodín. Dlatego, že Pán Boh zdecidoval sa, aby dať veľké blagoslovenstvo rodinom. Ja vám to tak priznám, že keď som ako mladý manžel a člen tej mladej rodiny uvažoval, no muszę wam się przyznać, że jako taki młody człowiek i członek tej młodej rodziny tak rozważałem. Tak som w swoim sercu miał tużbu, aby som miał trzy dzieci. W swoim sercu miałem takie pragnienie, żeby mieć trójkę dzieci. A może wam powiedzieć, z taką radością som przyjął te trzy dzieci. I muszę wam powiedzieć, z taką radością przyjąłem tą trójkę dzieci. Że kiedy Pan Bóg to widział, tak mi jeszcze trzy przyda. No, jak Pan Bóg to widział, to jeszcze następną trójkę dołożył. A może wam powiedzieć, że velmi Pan Bóg pożegnał mój život. I muszę wam się przyznać, że w taki niesamowity sposób Pan Bóg pobłogosławił moje życie. Pożegnał całą naszą rodzinę. Pobłogosławił całą naszą rodzinę. Wiecie, kiedy przychodzili dzieci do naszej rodziny radom? Wiecie, kiedy dzieci po kolei przychodziły do naszej rodziny? Tak niektórzy mieli z tego strach, a powiedzieli, z czym to będą karmić? Ako no, to za obleczu? No, niektórzy bali się, jak to będzie, no, czym my wykarmimy tą rodzinę, a w co będziemy ją ubierać? Ale wiecie, kiedy Pan Bóg da owieczki... Kiedy Pan Bóg daje owieczki... Da aj pastwu. Da też i strawę. To znaczy, że Pan Bóg nie da tak owieczki, że aby te owieczki zahynuli hladom. No to znaczy, że jeżeli Pan Bóg daje owieczki, to nie daje po to, żeby zginęły, umarły z głodu. Ale Pan Bóg się stara. Ale Pan Bóg się troszczy. A może mam powiedzieć, że myśmy aj w czasie komunizmu. Muszę wam powiedzieć, że nawet w czasie komunizmu. Kiedy była ta skromność większa. Kiedy no, było o wiele skromniej niż dzisiaj. Pan Bóg nigdy nas nie niechał. Pan Bóg nigdy nas nie zostawił. Ale wżdycki nam dał mądrość. Ale zawsze dał nam mądrość. Dał nam aj prostriedki k tomu. Dał nam środki do tego. Ako mamy si swoje rzeczy żywota zariadzić. W jaki sposób zarządzać sprawami naszego życia. A Pan Bóg pożegnał naszą rodzinę. Pan Bóg pobłogosławił naszą rodzinę. Dzieci wyrastli. Dzieci wyrosły. A dnes, jako ojciec sześciu dzieci. I dzisiaj, jako ojciec sześciorga dzieci. Kiedy się pozeram a poczytam, co wszystko by Pan Bóg dał w żywocie. Kiedy patrzę na to, co, na to wszystko, co Pan Bóg dał w naszym życiu. Tak zistuję, że nie mam o nic mniej, jako mają ci, którzy mają len po jedną, albo w ogóle nie przyjęli dzieci. Stwierdzam, że w niczym nie mamy mniej niż te rodziny, które mają jedno dziecko, albo nie mają w ogóle dzieci. Moja mężelka miała stretanie z zakładnej szkoły. Moja żona miała spotkanie uczniów szkoły średniej. A zišli sa tí ľudia a mali napísať na tabulu, že už koľké manželstvo majú, koľko detí majú. Spotkali sa na tym spotkaniu absolventov, tam na tablici bolo napísané, v ktorom som už v manželstve kolejnym, ile majú deti. A tak boli deti, že jedno, nula. No i tak to vyglądalo. Jedno dziecko, zero deti, dvoje deti. A keď už dve deti boli, tak to už... To kiedy było pekne. Dwoje dzieci, to już był tłum. A naraz manżelka przyszła k tabuli. I nagle moja żona podeszła do tablicy. A napisała, że jest w pierwszym małżeństwie. Napisała, że jest w pierwszym małżeństwie. A że ma sześć dzieci. I że ma szóstkę dzieci. Wszyscy zhikli. Wszyscy zrobili wow. Wiecie, Pan Bóg dawa pożegnanie do rodzin. Wiecie, Pan Bóg daje błogosławieństwo rodzinom. Raz jak som vychádzal so všetkými mojimi deťmi z vchodu činžiaku, keď som býval v bloku. Kiedyś jak mieszkaliśmy jeszcze w takim bloku, wychodziłem z dziećmi z domu. A tam stála jedna šedivá pani. I tam stała taka ciekawa pani. Zalomila ruky. Ręce załamała. A hovorí, pán Barkovci, jak to môžete zvládnuť s tými... I mówi, panie Barkowski, jak wy możecie sobie poradzić z tymi wszystkimi dziećmi? Ja mam len jedno, ja mam tylko jedno dziecko i jestem cała siwa z tego. Mówi, no gdybyście mali tylko jako ja, tak byście nie była siedziwa. No, gdyby pani miała tyle, co ja mam, to pani by jeszcze nie była siwa. Wiecie, mnohokrát, prawie w tym, co człowiek sa snaží protirečiť Bohu, wyobraźcie sobie, właśnie w tych rzeczach, w których człowiek decyduje się sprzeciwić Bogu, Bożemu Słowu, Bożemu Słowu, Bożej woli, prawie tam go czeka w żywocie bolest. Właśnie w tych sferach oczekuje ból w jego życiu. Nie tak dawno temu. Przyszli za mną manżelia. Przyszło do mnie małżeństwo. A prosili ma, aby som im pomohol duchownie. I prosili mnie, żeby pomóc im w tych duchowych sprawach. Odovzdali svoj život potom Pánu Ježišovi. Później oddali svoje życie Pánu Jezusowi. Ale oni povedali, my sme si tak pekne všetko chceli zariadiť. I powiedzieli tak, myśmy tak zaplanovali sobie tak wszystkim tak ładnie zarządzić. Tak sme si mysleli, nám jedno dieťa stačí. Pomyśleliśmy sobie, jedno dziecko nam wystarczy. A my si tak zariadíme, tak múdro si zariadíme ten svoj život. V taký mądry sposób zarządzimy sobie swoim życiem. Aby sme mohli užívať. Żebyśmy mogli używać. Aby sme nemuseli všetko investovať do detí. Żebyśmy nie musieli wszystkiego inwestować w dzieci. Ale chlapec nám ochorel a zomrel. A chłopak zachorował i zmarł. A teraz už moja manželka nemôže mať deti. A moja žena už nemôže mať deti. A máme veľkú bolesť. I máme veľký ból. Ešte nie sme tak starí, ale sa cítime sami. Ešte nie jesteśmy starzy, ale czujemy się samotni. A čo nám, čo mi môžete poradiť? Co môžeš nám poradiť? A ja som povedal, prijmite Pána Ježiša. Prijmite Pána Jezusa. A nebudete už sami. I už nebudete sami. Viete, človek v tej odvahe ísť proti myšlienke Božej, człowiek w tej odwadze, aby przeciwstawić się Bogu, on si nie uświadamia, że jakie niebezpieczeństwa, a co wszystko na niego grozi. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie grożą mu niebezpieczeństwa. Ale Pan Bóg to wszystko wie. Ale Pan Bóg to wszystko wie. A preto jest dobre, kiedy my mamy dôveru w Pana Boga. I dlatego jest dobrze, żeby ufać Bogu. Chciałbym się dotknąć niektórych rzeczy, wy młodzi ludzie, o niektorých sexuálnych veciach sa dozvedáte len z svetských kníh a zo svetských literatúr. Chcel bym się dotknąć tych rzeczy, o których najczęściej młodzi ludzie wiedzą tylko ze świeckich książek i świeckiej literatury. Ale cítim zodpovednosť. Czuję taką odpowiedzialność za was. Za was. Za váš ďalší život. Za vaše ďalšie życie. A vôbec takú orientáciu myslenia, cítenia vo vašom živote. V ogóle ukierunkowanie takiego vašeho myślenia i odczuwania w vašom życiu. Aby ste si nespôsobili bolesti a trápenia. Żeby ste nie spowodowali bólu i takiego utrapienia w vašom życiu. Aby ste, a dávam niekoľko rád. Chcę vám dať kilka rád. Viete, teraz keď u nás je také prebudenie. Teraz keď u nás na Slovácii je také prebudenie. Slúžim mnohým mladým obráteným rodinám. Usluguje veľu takým mladým navrúconým rodinám. A keď hovorím o týchto veciach, tak tieto rodiny začnú plakať. I keď usluguje tým rodinám, to oni bardzo často začínajú plakať. A naraz zistujú, že nebol hriech v živote, ktorý by neboli vykonali, včetne vraždy. I stwierdzam nagle, že nie bylo grzechu v ich życiu, nie wyłączając zabójstva, ktorego by się nie dopuścili. Bez toho, že by si to boli vôbec uvedomili. No bez tego, že v ogóle... Oni si to vôbec v tom svete... V ogóle sobie nie zdávali sprawy z tego. A viete, práve v tom manželskom živote... I vlastne v tým życiu małżeńskim... Tí mladí ľudia, keď vstupujú do manželského vzťahu... I ti mladí ľudia, keď vstupujú v związek manželský. Pretože v cirkvi sa nehovorí, ako majú mať kontakt, sexuálny kontakt mladí manželia. Dlatego vlastne, že v kościele nie naučia sa tego, v jaký spôsob ti mladí ľudia povinni mať kontakty sexuálne. Tak siahajú po rôznych svetských knihách. No to sięgajú po rôzne svetské książki. A tieto svetské knihy vlastne uvedú do omylu, do duchovného omylu týchto mladých ľudí. Te švédske knižky vprovádzajú v taký błąd tie mladé manželstvá. To znamená, že uvádzajú do chýb, ktoré keď si neskôr uvedomia, tak ich svedomie veľmi zaťažené. Prowadzą ich do tego, že do takých chýb. Prowadzą ich do takých błędów, ktoré si neskôr uvedomia, že veľmi zaťažilo. Ktoré później uświadamiają sobie, že v taký nesamovitý spôsob ťažia na ich sumieniu. A potom, keď oni činia pokánie, naraz zistia... I potom, kedy pokutujú, rozumiejú... Že množstvo detí vlastne povraždili v svojom živote. Že veľa detí zabili v svojom życiu. A... Ja som mal v tejto oblasti vždycky veľkú bázeň Božiu vo svojom srdci. V tej sfére zawsze miałem taką wielką bojaźń Bożą w swoim sercu. Viete si predstaviť, že ani v mojich žilách netieklo mlieko? Wyobraźcie sobie, že ešte v mojich žilách nie płynęło mlieko. A mal som zápasy vo svojom tele. Miałem taką walkę w swoim ciele. Ale ja som sa viac bál Pána Boha. Ale więcej bałem się Pana Boga. Než aby som naplňal wolę swojego ciała. Bardziej niż chciałbym wypełniać wolę swojego ciała. Są niektórzy ludzie, którym jest jedno, że jakie prostriedki używają na obranu proti otehotnieniu. Są tacy ludzie, którzy gotowi są użyć jakichkolwiek sposobów proti otehotnieniu. Przeciwko porządliwości. Ale Boże Słowo nam chce dać w tych kwestiach światło. Ale Boże Słowo chce nam dać światło w tym temacie. Najpierw jest otázka, że czy my możemy určitým sposobem regulować wielkość naszej rodziny. Pierwsze pytanie to jest, czy my możemy w jakikolwiek sposób regulować przyrost naszej rodziny? Samozrejme. Oczywiście. Możemy, preto nam Pan Bóg dał nasz rozum. Możemy i z tego powodu właśnie Pan Bóg dał nam rozum. A możemy proste prirodzeným w tych manżelskich związkach prirodzeným preruszeniem seksualnego kontaktu zabranić otehotnieniu. Możemy w taki świadomy sposób przy użyciu naturalnych możliwości ograniczyć przyrost rodziny. To znaczy preruszeniem tego seksualnego związku. To znaczy takim planowaniem kontaktów seksualnych. Dalej używaniem prezerwatywów. Dalej przez używanie prezerwatyw? Też możemy regulować swoim sposobem. Też na swój sposób możemy regulować. Proste to otehotnienie. Zapłodnienie. W tychto rzeczach nie widzę, żeby to był grzech. W tych sprawach nie widzę, żeby to był grzech. Ale są niektóre żeny, które używają leki. Ale są takie kobiety, które używają lekarstw. Które zabraniają umiestnieniu już oplodnionego wajiczka w maternicy. Które uniemożliwiają umieszczenie już zapłodnionego jajeczka w macicy. A ja som hovoril z lekárom. Ja rozmawiałem z lekarzem na túto tému. Na ten temat. Ináč by som nemal odvahu. Inaczej nie miałbym odwagi, żeby wypowiadać się w tej kwestii. A on mi povedal, że to vajíčko, które jest oplodnione. I on powiedział, że to jajeczko, które już jest zapłodnione. Tam już započal život. Tam rozpoczęło się życie. Tak tymi to liekmi jest spowodowane to. I przez te leki spowodowane jest to, że ten liek brani uhniezdzić to oplodnione wajiczko w maternicy. Że ten lek uniemożliwia umieszczenie tego zapłodnionego jajeczka w macicy. A tym właśnie się stanie wrażda. I w ten sposób dochodzi do morderstwa. Ten započaty żywot, to rozpoczęte życie, jest właśnie zagubione. Zostaje zabite, zgubione. A są mnohe manżelstwa aj w chrześcijańskich kruchach. Jest wiele małżeństw również w kręgach chrześcijańskich. Którzy nie chcą na tuto temu mówić. Które nie chcą mówić na ten temat. Nie chcą ani poczuć żadne kazanie na tuto temu. Usłyszeć nawet żadnego kazania na ten temat. Ponieważ za boją, oni cítia, że nieco nie robią sprawnie. Oni czują, że coś nie robią w porządku. Ale si myślą, że to jest ich osobna rzecz. Ale myślą, że to jest ich rzecz osobista. A że do tego im nie ma kto co mówić. I że nikt nie ma prawa im do tego się wtrącać. Ale kiedy Duch Święty osłowi taką to duszę. Ale kiedy Duch Święty przemówi do takiej duszy. Naraz uvidí, że jest w grzechu. Naraz widzi, że jest pod grzechem zabójstwa. To znaczy, że już započaty żywot. To znaczy, że już rozpoczęte życie. Zabija. Zostało zabite. Dalszym taką przekażką. Dalszą przeszkodą na szirenie albo rast rodzin, na rozmnażanie się i rozrost rodzin są abortusy. To jest aborcja. Dnes veľmi polemizują. Wiele się dzisiaj mówi na ten temat, że dokiedy jest to wrażda, a kiedy to jeszcze nie jest wrażda. Od jakiego momentu to jest zabójstwo, a do jakiego momentu to jeszcze nie jest zabójstwo? Wy, któryście widzieli film na tento temat. Ci z was, którzy widzieli film na ten temat? tak ste určite videli, ako keď idú tým nástrojom, blížia sa k tomu dieťaťu v maternici matky. To videli ste ten moment, kedy s tým to narzędzie zbliža sa do tego dieťatka v lone matky. Tak to dieťa sa začne brániť. To dziecko začína sa broniť, odsúvať. A to je ešte len plod, hovoria, že to je len embryo. Mówią, že to je dopiero ešte embryon. Ale preto Boh umiestnil hlboko v živote matky toto dieťa. Dlatego Pán Boh to dziecko umiestnil tak głęboko v organizme matky. Aby to dieťa bolo chránené. Aby to dziecko bolo chronione. To je Božia starostlivosť už o to embryo. Božia troska už o ten embryon. O ten počatý život. O ten počatý, rozpočaté życie. A spomeňte si, ako hovorí prorok. I pripomnite sobie, co mluví prorok. Že ešte v lone svojej matky som bol. Ešte budem v lone svojej matky. Ty si už ma poznal. Ty mne už znałeś. A potom hovorí žalmista. A potom psalmista mluví. Že v hriechu ma počala moja matka. Že v grzechu počala mne moja matka. To znamená, že už pri počatí, on sa už tomu počatiu prihlásil, že to bol on. Že on sobie uświadamia, že už v tým samém počatiu, že to byl už on. Hovorí, mňa počala. To znamená, nespravila najprv nejaké embryo. To neznáče, že spravila, že najprv byl jakýś embryo. Ale hovorí, to som bol ja. Ale mluví, to ja byłem. To znamená, že ten život od počiatku, za ten život sme zodpovední od počiatku. To znaczy, že za to życie jesteśmy odpowiedzialni już od momentu poczęcia. A ja by som vás veľmi prosil. I chcę vás bardzo prosić. Ste mladí ľudia. Jesteście młodymi ludźmi. A toto kázanie moje je pre vás, pre mnohých, prevenciou. A to moje kazanie jest dla vás takim ostrzeżeniem. Aby ste uvažovali o tom, abyście zwracali uwagę na to, że ako w żywocie, kiedy si założycie swoje rodziny, że w życiu, kiedy założycie swoje rodziny, a kiedy będziecie planować swoją rodzinkę i kiedy będziecie planować swoją rodzinę, abyście się czego warowali, czego macie się strzec. Wiecie, jeszcze niejakie rzeczy wspomnę. Kilka rzeczy chcę jeszcze wspomnieć. Asi pred dvomi týždňami prišla za mnou jedna sestra a hovorí. Dva týždne temu prišla jedna sestra do mňa i mluví. Nemám pokoj. Nemám pokoju. A hovorím, a čo je sestra moja? Pýtam, co je s sestrou. A hovorí, že vieš, mám tri deti. Povedala, vieš, mám trojke deti. A keď som zistila, že znovu som tehotná. I keď stvrdila, že znovu jestem v ťonži. Veľmi som sa nahnevala. Rozgnevala sa bardzo. A veľmi som... Stratila som pokoj. No, straciłam pokój. Ale potom som sa zmieril. A potem... Som sa s tým zmieril. Potem się... No, pogodziłam się, zmierzyłam się z tym. A potom už som mala pocit, že sa teším na to, že bude. Później już miałam wrażenie, że cieszę się z tego, że to dziecko będzie. Ale potratila som toto dieťa. Ale... No, straciłam to dziecko. Ale ja nemám pokoj. Ale nie mam pokoju. Powiedz mi, brat kazatel, co się stało właśnie? Ja to nie rozumiem. Powiedz mi, bracie kaznodziejo, co się właściwie stało? Ja tego nie rozumiem. A mówię, wiesz, stała się jedna bardzo ważna duchowna rzecz. Stała się jedna bardzo ważna duchowa rzecz. Ty, kiedy się dostała do pożegnanego stanu? Ty, kiedy weszłaś w ten stan błogosławiony, Boh ťa požehnal. Pán Boh ťa pobogoslavil. Ale ty si vo svojom vnútri protirečila. Ale ty v svojom vnenču sprečivilaš sa Bohu. A prišiel diabol. Prišiel diabol. A hovorí. I povedal. Ježiš, táto osoba, v tejto osobe ja mám svoj diel. Jezuje, v tej osobe mám svoj diel. Pretože ona nie je len tvojim dieťaťom. Ona nie je tylko tvojim dzieckiem. Ale ona sa sprotivila tvojmu slovu. Ale ona sprotivila sa tvojmu slovu. Oni sa sprotivila tvojmu požehnaniu. Ona sprotivila sa tvojmu blagoslovenstvu. A toto je moja parketa, hovorí diabol. I to je ta moja cząstka, mówi diabeł. A ja si túto moju čiastku zoberę. I ja tą swoją cząstkę chcę wziąć. A táto osoba potratila toto dieťa. I ta osoba straciła to dziecko. A cítila, že niečo duchovne nie je v poriadku. I čula, že duchovo je coś nie v porządku. A hovorí, čo mám robiť? Pýta, co mám robiť? Povedal som jej, vieš? Povedal do nej, vieš? Keď moja manželka zistila, že je tehotná šiestým dieťaťom. Kiedy moja žena stwierdziła, že je v ťanže s šustým dieťkem. A povedala mi to? I povedala to do mne. Ja som mal veľkú radosť. Miałem wielką radość. Ale mojej žene opadla tvár. No ale moja žena sa zasmutila. Potom sa ona s tým zmierila. Ona pogodzila sa s tým. Ale keď bolo dieťa už, myslím, v 5. mesiaci. Ale kedy dziecko už bolo 5-miesięczne. Proste dieťa odišlo. Poronila. A ja som cítil bolesť srdca. Miałem ból v svojom srdcu. Hovoril som so svojou ženou. Rozmawiałem ze svojou ženou. Videl som, že aj ona je veľmi z toho nešťastná. Videlem, že je bardzo nešťastlivá z tego powodu. A som jej vysvetlil tieto veci. I vyjašňujem jej tie správy. Hovorím, moja drahá manželka. Povedajem mi, kochaná ženo. Keď ťa Pán Boh požehná. Nech ťa Pán Boh blahoslaví. V tomto momente, keď ty zistíš, že si v požehnanom stave. Pamätaj, v tom momente, v ktorom stvrdíš, že si v ťanže. Oddaj chválu Bohu. Oddaj Bohu chvále. A povedz, Bože, viem, že prichádzajú nielen problémy, ale aj radosti do mojho života. Povedz, Bože, viem, že nie tylko problémy, ale też i radosti przychodzą do mojego życia. A ďakujem ti za všetko, čo robíš. I dziękuję ci za wszystko, co robisz. Moja žena úprimne z toho činila pokánie. Moja žena rzeczywiście pokutovala z tego powodu. A zakrátko na to znovu postala v tiaži. Krótko później znovu zašla v ťanže. Ale od prvej chvíli sme sa radovali. Ale tešiliśmy się od pierwszej chwili. Aj šiestému dieťaťu. I z šustého dziecka. A dnes, keď by som vám rozprával o tomto šiestom dieťati. A dzisiaj, gdybym vám o tym šustém dziecku opowiadał. Tak by ste povedali, ty asi máš najväčšiu radosť z toho. Povedeli by ste, ty vlastne máš najväčšiu radosť z tego. Nie, ja zo všetkých sa veľmi radujem. Nie, z všetkých bardzo się cieszę. Všetkých veľmi milujem. Všetkých bardzo kocham. Ale musím vám povedať, že keby toto dieťa nebolo v mojom živote. Ale musím vám povedať, kdyby tego dziecka nie było w moim życiu. Bol by som o polovicu chudobnejší. Byłbym o połowę biedniejszy. Rozumiete, strašne by mi chýbalo toto dieťa v mojom živote. Viete, bardzo brakovalo by mi tego dziecka v mojom życiu. Preto Pán Boh prináša požehnanie cez deti. Dlatego Pán Boh prinosí blahoslavenstvo cez deti. A je potrebné, aby sme my neprotirečili. Vtedy, keď Boh dáva požehnanie, aby sme v tom nie kliatbu videli, nie zlorečenstvo na nás, alebo joj, no teraz sa zrúti svet. No, žebyśmy nie videli v tým problému jakiegoś przekleństwa i nie tragizovali, že teraz svet sa prevrúti. Ale aby sme zaďakovali Pánu Bohu. Ale že by sme podiękovali Pánu Bohu. Sklonili svoju hlavu. Pokonili svoju hlavu. Tak ako Mária sklonila svoju hlavu. Tak jak Mária sklonila svoju hlavu. A povedala, nech sa stane vôľa Pána. A nie, nech povedala, nech sa stane vôľa Pána. Aby sme aj my vedeli prijímať Božiu vôľu. Aby sme i my potrafili prijať Božiu vôľu. Moji drahí mladí ľudia. Moji drodzy mladí ľudia. Ja viem, že poviete u Jošanku, ale my sme ešte od toho ďaleko. No, môžete povedať. No, wujku, Szanko, my jeszcze daleko jesteśmy od tego. Ale ja już teraz chcę, abyście byli na tieto chwile przygotowani. Ale ja chcę, żebyście już teraz byli przygotowani na tę chwilę. Lebo wiem, że się na tę temę w cyrkwi mało mówi. Bo wiem, że bardzo mało mówi się w kościele na ten temat. A potem, kiedy przychodzą sestry obciążone tym wiadomym, że są roky som zabíjala plod vo svojom živote. Kedy prichádzajú mladé kobiety obťažené tým, že přes lata zabíjali plody v svojom živote. A ich svedomie je zaťažené. Ich sumienie je obťažené. Tak vidím, že vtedy, keby nebolo milosti Pána Ježiša, tak je úplne neskoro. Vidím, že kdyby vtedy lásky Božej nebolo, to je absolútne zapúžno. Berte to, že vám to z lásky Pána Ježiša. Toto hovorí, čo hovorí. Vierzcie, že mluvie do vás o tým z milosti Božej. Boží ľud sa množil. Boží ľud rozmnáža sa. A nepriateľ sa toho desil. A nepriateľ nie teší sa z toho povodu, bojí sa. A ja vám musím povedať, že tak vidím, že diablovi sa veľmi nepáči moja rodina. I vidí to, že diablu bardzo nepodobá sa moja rodina. Vidí to, že proste nás je mnoho v tom dome. Vidí to, že nás je veľa v tým domu. Ale všetci milujú Pána. Ale všetci milujú Pána. Nevie si nájsť hniezdo tam. Nepotrafí sa zagniezdiť v tom domu. A viete, ľudia, keď prídu k nám. I ľudia, kedy do nás prídu. Hovoria, jak je to možné, že toľko vás je v tom dome ako haringov. Mluvia o tom, že jak to je možlivé, počas kedy vás je tak dužo v tom domu, jak neviem čego. Sardinek. Jak sardinek. Tak, je tu taký pokoj. I tu taki pokój jest w tym domu. Że tu si tak wiemy odpocząć. Tu tak potrafimy odpocząć w tym domu. Że jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? A wiecie, kiedy w każdym tym sercu Pan Jezus Panem? A wiecie, kiedy w każdym z tych serc Pan Jezus jest Panem? Tak, jest skutecznie nadherny ten dom. To rzeczywiście jest taki szczególny ten dom. Ale diabłowi się to nie lubi. Diabłu się to nie podoba. On sa snaží wszelijako prebojować, dostać się do tego domu. Próbuje na wszelkie możliwe sposoby dostać się do tego domu. Ale my strażymy straż. Ale my stoimy na straży. My chcemy sa lubić naszemu Panu. My chcemy podobać się naszemu Panu. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno tajemstwo przy raście Bożego ludu. Chciałbym jeszcze jedną tajemnicę na temat rozmnażania się Bożego ludu powiedzieć. Wiecie, jest bardzo potrzebne, aby w cyrkwi, zbore, sa nielen prirodzenym, teda fizycznym rozmnożowaniem mnożył Boży lud. Jest bardzo ważne, żeby w Kościele nie tylko w taki naturalny sposób rozmnażał się Boży lud, ale abyśmy ewangelizowali. Ale też abyśmy ewangelizowali. Preto, że w zbore, a w cyrkwi, której się nie ewangelizuje, gdzie się len czeka na to, że będą prirastki a wnuczata a wielka rodzina. Dlatego, że w Kościele, w zborach, w których nie ewangelizuje się, ale oczekuje się tylko na taki naturalny przyrost, że będą dzieci, wnuki i tak dalej. Tak samo może stać, że tam w takim społeczeństwie się rozmnożą rodziny. No i tam się może stać, że w tym społeczeństwie rozmnożą się rodziny. Dwie, trzy rodziny, a nastaną rodzinne klany. No, dwie, trzy rodziny właśnie takie rozrosną i takie rodzinne klany nastaną. A potem tam jest bardzo ciężko. I potem tam jest bardzo ciężko. Lebo nieco na zborowej godzinie trzeba rozhodować. Bo trzeba jakąś decyzję podjąć na członkowskim w zborze. Tak. Od poslednej wnučky až neviem koho, všetci musíš tam byť, lebo treba hlasovať, no. Aby sme prehlasovali tú druhú rodinu. No i z tej rodziny wszyscy tam muszą być, aż do najmniejszej wnuczki, dlatego żeby gdzieś tam przegłosować tą drugą rodzinę. A potom znikajú všelijaké napätia. A potem powstają wszelkiego rodzaju napięcia. A hľadá sa v zbore, v cirkvi, ktorá rodina má väčší vplyv. I szuka się tego, która rodzina ma większy wpływ w zborze. Ja myślę, że wy z tym nie macie w ogóle problemu. No, myślę, że w ogóle nie macie z tym problemu. Ja sobie zażył w zborze. Ale ja doświadczyłem tego w zborze. Gdzie była jedna wielka rodzina. W którym była bardzo duża rodzina. A kiedy rozmnożyli ludzie, którzy przychodzili ze świata. I kiedy rozmnożyli się ludzie, którzy ze świata przychodzili. Mali strach z tego, że stracią swój rodzinny wpływ na społeczeństwo. Bali się tego, że stracą ten swój rodzinny wpływ na całą tą grupę. A kiedy już widzieli, że bardzo są rzeczy na granie, tak ma posłali precz jako kazatel. No jak widzieli, że to wszystko już jest na granicy, to wyrzucili mnie jako kaznodzieję z tego zboru. Preto... Tak, len prirodzené mnożenie. Dlatego tylko takie naturalne rozmnażanie się w cyrkwi, w zborze, w kościele, w zborze może przynieść takie problemy. Może przynieść takie problemy, gdzie potem cyrkiew znowu cierpi, że kościół znowu cierpi z tego powodu. A preto by som ja widział, że to co Pan Jezus chce od nas. Dlatego widzę, że to co Pan Jezus od nas chce. Je to, abyśmy zakładali zdrowe a pewne nasze rodziny. Pan Jezus chce, żebyśmy zakładali takie zdrowe, pewne rodziny. Aby nasze rodziny, nasze dzieci przychodzili k Panu Jezusowi. Aby nasze dzieci przychodziły do Pana Jezusa. Aby były znowu zrodzone. Aby były narodzone na nowo. Ale zároveň, abyśmy išli aj do świata. Ale równolegle, żebyśmy szli też do świata. A aby sa ľudia aj zo świata obracali. Ale żeby też ludzie z tego świata się nawracali. Poznal som zbor osobnie. Osobiście poznałem jeden zbór, gdzie za 40 rokov, gdzie przez 40 lat nikt ze świata sa nie obrátil. Nikt ze świata nie nawrócił się w tym zborze. A że kiedy pierwszy człowiek sa obrátil, i w momencie kiedy pierwszy człowiek nawrócił się, wiecie tak oni nie wiedzieli tego człowieka przyjąć. Oni nawet nie potrafili przyjąć tego człowieka. On przyszedł z inną kulturą, Innym sposobem myślenia. Z innym sposobem myślenia. S inými názormi. S inými zvyčajami. No toľko problémov mali, že boli by najradšej, keby ten človek išiel naspäť do zemi. No, mieli v związku s tým tyle problémov, že najchętniej videliby, żeby ten človek poszedł z powrotem do świata. Lebo im narodil ten, teda narušil ten rodinný pokoj. Narušil im ten rodinný porządek i pokój, ktorý mieli. Preto Pán Ježiš Kristus hovorí, choďte do celého sveta. Dlatego Pán Ježiš mówi, idźcie na cały świat. Choďte a kážte evanjelium. Idźcie i głoście evanjelie. Aby rast Božieho ľudu nebol len prirodzený. Aby prirost Božieho ľudu nebol tylko taký naturálny. Ale aby ten rast Božieho ľudu bol skrze zvestované evanjelium. Ale żeby ten prirost Božieho ľudu bol też przez głoszoną evanjelie. A viete, potom keď cirkev rastie. A potom kiedy kościół rośnie. Tak nepriateľ má z toho strach. To nepriateľ bojí sa tego. Pretože cirkev je nielen krásna, ale aj strašná. Dlatego, že kościół je nie tylko piękny, ale i straszny. A toto by som vás chcel dokladovať z histórie. A tu chcelbym to uzupełnić historią. Cirkvi sa bál Nero. Rímsky cisár. Rímsky cesár Neron bol sa kostiola. To boli jednoduchí ľudia. To byli prosti, zvyklí ľudia. Ktorí prijali Pána Ježiša. Ktorí prijali Pána Jezusa. Ale oni sa hrozili týchto ľudí. Ale oni bali sa tých ľudí. Lebo cirkev nie je len krásna. Bo kostiol nie je tylko piękny. Ale cirkev je aj strašná. Ale kostiol też jest straszny. Ja vám to prečítam. Chcem vám to prečítať. Z piesni Šalamúnovej. Pieśń Salomona, pieśń nad pieśniami. Áno. No. Štvrtý verš šiestej kapitoly piesni Šalamúnovej. Šiestý rozdiel, čtvrtý verš. Krásna si ty, moja priateľko, ako Tyrca. Jesteš piękna, moja przyjaciółko, jak Tyrca. Pekná ako Jeruzalem. Pełna wdzięku, piękna jak Jeruzalem. A straszna ako woje z prápora. A groźna jak chówce waleczne. Viete, prečo sa cirkvi báli kráľovia a mocnári tohoto sveta? Viete, dlaczego kościoła báli się królowie i mocarze tego świata? Lebo cirkev má svojho kráľa. Bo kościół má svojego króla. A Nero vedel, že nie je on ten najwyższy król. Bo Neron wiedział, że nie jest największym królem dla tych ludzi. Ale że pre nich jest ten najwyższy, ten kto ma to ostatnie a najwyższe słowo w żywocie tych ludzi jest Jezus Chrystus. I Neron wiedział, że ostatnie słowo w życiu tych ludzi ma Jezus Chrystus. A preto sa bál. I dlatego się bał. Wiecie, niektórzy kazatelia mi powiedali, braćanko, my sa ťa bojíme. Niektórzy kaznodzieje powiedzieli mi do ciebie, bracie Szanko, my się ciebie boimy. Hovorím, panie mój, však ja som nikomu z nosa neodgryzol. Mówię, panie, co jest, nikomu nosa nie odgryzłem? Žiadnemu kazateľovi som facku nevylil. No, nie spoličkowałem żadnego kaznodziei. Prečo sa ma boja? Dlaczego się mnie boją? Viete, ten človek, pre koho neznamená najvyššia autorita Ježiš Kristus, ten człowiek, dla którego największym autorytetem nie jest Pan Jezus Chrystus, ale można cyrkiewna hierarchia, a może właśnie hierarchia kościelna, albo jakieś inne autority, a może jakieś inne autorytety. Ten człowiek ma strach z takiego człowieka. Ten człowiek boi się takiego człowieka, któremu jest najwyższą autorytetą Jezus Chrystus. Dla którego największym autorytetem jest Pan Jezus. Preto jest cyrkiew straszna. Dlatego kościół jest straszny. Że cyrkiew sice ma swojego króla, że przecież kościół ma swojego króla, ma swoje autority, ma swoje autorytety. Ale pre każdego członka cyrkwi jest najwyższą autorytetą Jezus Chrystus. Ale dla każdego członka kościoła największym autorytetem tam jest Pan Jezus Chrystus. Cirkev je krásna. Kościół jest piękny. Nádherná jak Jeruzalem. Jest cudowny jak Jeruzalem. Ako to mesto pokoja. Jak to miasto pokoju. A prece jest straszna ako boje z prápora. A przecież jest straszna jak wozy wojenne. Wiesz, ak twoją autorytą najwyższą będzie Pan Jezus. Wiesz, kiedy dla ciebie największym autorytetem będzie Pan Jezus. Nie będziesz len krásna. Nie będziesz tylko piękna. Ale będziesz aj straszna. Będziesz i straszna. Jeszcze aj twoja matka za ciebie będzie bać. Nawet twoja matka cię się będzie. A twój ojciec. I twój ojciec. Pokiaľ nie będzie ich autorytą. Do momentu, kiedy ich autorytetem stanie się Amen. Jezus. Amen. To są bardzo głębokie rzeczy, co wam to są z Bożej miłości. Głębokie rzeczy, które z łaski Bożej do was mówię. A preto was bardzo proszę. I dlatego bardzo was proszę. Abyście byli przygotowani pre život. Abyście byli gotowi przeżywać. Kiedy si naplanujecie dwie dzieci. Kiedy zaplanujecie dwoje dzieci. Dziewczatko a chłopczyka. Chłopczyka i dziewczynkę. A przyjdą dwie dziewczatka do najpierw. Przyjdą najpierw dwie dziewczynki. Tak nie bójcie się przyjąć jeszcze dalszego. To nie bójcie się przyjąć może jeszcze będzie następnego. Chłopczyk. Może będzie chłopczyk. A kiedy będzie znowu dziewczatko. A kiedy znowu dziewczynka będzie. Tak możecie pokraczować. To możecie kontynuować. Pan Bóg da wielkie pożegnanie do waszych dzieci. Pan Bóg da wam wielkie błogosławieństwo w waszych dzieciach. Wiecie, mnie Pan Bóg zaslubił, że daruję ci synów. Pan Bóg obiecał mi, dam ci syna. Synów. Synów. Synów. A ja sam się na to przyprawił. Ja przygotowałem się na to. Ja isty, kiedy sami narodzi dziecko, to będzie syn. Byłem zupełnie pewny, że kiedy urodzi się dziecko, że to będzie syn. A naraz mi przyjdzie sprawa, masz córkę. Nagle przychodzi wiadomość, masz córkę. Ej, mówię, ako som to wiedział. I pytam się, jak to wiedziałem. No, mówię, no, asi Pan Bóg to tak to chcel. No, będę mieć jeszcze synów. No, trzy dzieci są, jeszcze dwóch synów znać. No, skoro to tak Pan Bóg zaplanował, no to jeszcze będę miał tych synów. A kiedy drugie dziecko się narodziło? Kiedy narodziło się drugie dziecko? Tak, naraz przyszła sprawa, że córka. I przychodzi wiadomość, że to jest córka. Panie Boże, no bądź się za ty pomylił, albo ja sam się pomylił. Mówię, Panie Boże, albo ty się pomyliłeś, albo ja się pomyliłem. Ale asi sam się ja pomylił. No, ale chyba ja się pomyliłem. Ale tam było to zaslubienie, że będziesz mać synów. Ale tam była ta obietnica, że będziesz miał synów. A mówię, no ale ja są na trzy dzieci. Myślał, że będę no mać. I tak mówię, panie, przecież ja tak planowałem, myślałem, że będzie tylko trójka dzieci. A kiedy się narodziło to trzecie? I kiedy trzecie się urodziło? Tak omylą mi przyszła sprawa, że mam córkę. Tak przez pomyłkę przyszła wiadomość, że mam córkę. A ja sam przyszedł domów. Przyszedłem do domu. A wiecie, troszkę mi wisel nos. No, nos mi tak obwisnął. A mówi moja swokra, nie idziesz si pozrzeć syna? I mówi teściowa do mnie, nie idziesz syna zobaczyć? Ale jak przyszła mi sprawa, że mam córkę. No mówię, przecież wiadomość do mnie dotarła, że mam córkę. A mówi, tak si chodź pozrzeć córkę. No to chodź zobacz córkę. Mówi, tak mi powiedzcie koniecznie, czy mam córkę albo syna. No to mi w końcu powiedz, czy mam córkę czy syna. Mówi, to masz jedno, czy ma córkę czy syna. Chodź ja? To pozrzeć. Mówi, obojętnie, czy masz córkę czy syna, chodź zobaczyć. No ja som był taki pomieszany. Byłem taki zmieszany. A mówi, tak syna mam albo córkę. Mam syna czy córkę, powiedziałem. Więc som ci powiedziała, że si chodź pozrzeć syna. No przecież ci powiedziałam, chodź zobacz syna. A ja som povedal, neuverím, že mám syna, až kým sa predo mnou nevycika. Povedzajem, no nie uwierzę, že mám syna, dopóki się nie wysika przede mną. Tak som prišiel do nemocnici. Przyszedłem do szpitala. Moja manželka ma z úsmevom vítala. Moja žena privítala mnie z uśmiechem. A priniesla v perinke malého. Przyniosła w pieluszkach małego. Pozerám, no to má môj nos. Patrzę, no nos ma mój. Uši má moje. Uši moje. Dobre, tak. To dobrze. A tak ho odbalila. Odwinęła go. A naraz vidím. I naraz patrzę. Strumyk. A veľmi som sa zahambil. I zavstydziłem się. Lebo som povedal, neuverím, pokiaľ neuvidím. Bo powiedziałem, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Kým sa predo mnou nevycika tento chlapček. Dopóki się przede mną nie wysika ten chłopczyk. A potom Pán Boh sa rozhodol mi dať ešte ďalších troch synov. A później Pán Boh zdecydował dať mi ešte trzech synów. Viete, ale tá Božia múdrosť. Viete, ale tá Božia mądrość. Že Pán Boh najprv dal dve dcerky, ktoré boli usilovné. Že Pán Boh najprv dal dve dievčinky, ktoré boli také silné. Usilovné, také šikovné. Také zaradné boli. Pomáhali mamičke. Mamie mogły pomagać. A také boli ako mamičky pre týchto synov. Były jak mamy dla tych chłopczyków. Spomínam si, ako tá druhá dcerka učila tohoto mojho syna. Przypominam sobie, jak ta druga córka učila tego mojego syna. A lebo môj syn, ten Šanko, nie wiedział powiedzieć R. Dlatego, że ten mój syn Szanko, który tu był rok temu, nie potrafił powiedzieć R. A potem ta Sońka mu mówi: Szanko, powiedz, że Lolak. Mówi do niego: Szanko, powiedz, że Lolak. Lolak. Ale ona chciała powiedzieć Rolak, ani ona nie wiedziała powiedzieć. Ona chciała powiedzieć Rolak, ale sama tego nie potrafiła tego powiedzieć. Powiedz Lolak. Powiedz Lolak. No a tak to zastarali dzieci jedno o drugie. I tak troszczyły się dzieci jedno o drugie. A potem wiedzieli powiedzieć aj R. Już potem nie mówili lopata, ale ropata. No już potrafiły R powiedzieć, także nie mówiły łopata, tylko ropata. No. Ale byli si nawzajem pomocą. Ale były dla siebie pomocą nawzajem. A może wam powiedzieć, że wiecie, kiedy jest wiacero dzieci. I muszę wam powiedzieć, że kiedy jest kilkoro dzieci. A kiedy pestujecie lásku w sercach tych dzieci. I kiedy tak pielęgnujecie miłość w sercach tych dzieci. Tak się dzieje to, że te dzieci czują odpowiedzialność za tych młodszych. To tak się dzieje, że te dzieci czują odpowiedzialność za te młodsze dzieci. A ja widzim, jak Szanko si zobere tychto młodszych swoich sourodzenców. I widzę, jak Szanko bierze tych swoich, to swoje młodsze rodzeństwo. A powie: ja idę malować, poďte aj wy si sadnite, rozložte si a nauczym was, budem was to uczyć, ako to treba robić. No i mówi do nich: idę malować, chodźcie ze mną, rozłóżcie sobie swoje kartki, ja was będę uczył, jak to należy robić. A on ich uczy, on ich uwadza do tego umienia. Uczy ich i wprowadza w tą umiejętność. A kiedy mój chłopczyk był prwaczyk? I kiedy ten mój chłopak był pierwszoklasistą? Ten najmniejszy chłopiec. Ten najmłodszy. Tak urobił grafiku, którą jego triedna uczycielka si wyłożyła do obywaczki. Zrobił taką grafikę, że jego wychowawczyni wzięła sobie to do gościnnego pokoju. A nádherný grafický obraz. Piękny taki graficzny obraz. Wiecie si przedstawić, że 6-roczne dziecko. Możecie sobie wyobrazić 6-letnie dziecko. Kiedy ma brata sourodzenca. Kiedy ma brata w rodzeństwie. Który wliwa, który odoznała swoje skuseności. Wpływa i przekazuje swoje doświadczenia. Że jakie to wielkie błogosławieństwo, pożegnanie w życiu. Jakie to jest wielkie błogosławieństwo w życiu. Chcę was powzbudzić. Chcę was zachęcić. Aby kiedy Pan Bóg wam da swoje rodziny. Żeby kiedy Pan Bóg da wam swoje rodziny. Abyście się nie bali rozmnożyć. Żebyście się nie bali rozmnażać. Abyście się nie bali zakładać wielkie rodziny. Abyście się nie bali zakładać dużych rodzin. Preto, że Pan Bóg wie wielmi pożegnać. Dlatego, że Pan Bóg potrafi bardzo ubłogosławić. Abyście chcieli hľadať taką rodzinę. Żebyście chcieli szukać takiej rodziny. Tak przyjdźcie do Komárna. To przyjdźcie do Komárna. Przyjedźcie do Komárna. Jego je chwała. Jego jest chwała. Jego je aj cześć. Jego jest cześć. On nas zachował. On nas zachował. A on nas nie opuścił. I on nas nie opuścił. A nie opuści ani was. I was nie opuści. Wiecie, to jest siła. To jest moc. To jest siła świadectwa. To jest moc świadectwa. Są mnohe misyjne skupiny. Jest wiele takich misyjnych instytucji, które pôsobia w Komárne. Które pracują w Komárne. Ale ani ku jednej sa toľko ľudí nie obracia. Ani w jednej z nich tyle ludzi się nie nawraca. Ako które prichádzajú do naszej rodziny. Tak jak tych, którzy przychodzą do naszej rodziny. Mnohí ľudia sa tam odovzdávajú Pánu Ježišovi. Wielu ľudí oddaje się tam Pánu Jezusowi. Mnoho ľudí tam prežije svoje oslobodenie. Wielu ľudí tam przeżyje swoje uwolnienie. Sme jednoduchí ľudia. Jesteśmy prostymi ľuďmi. A predsa sme strašní. A jednak jesteśmy straszni. Lebo Božia bázeň. Bo bojaźń Boża. Je uložená na náš život. Jest położona nad naszym życiem. A nie len z Komárna vedia ľudia, kde majú prísť. A nie tylko ľudia z Komárna wiedzą, gdzie mają przyjechać. Ale mnohí ľudia z Európy prichádzajú a tlačia na dzwonec nášho domu. I wielu ľudí z całej Európy przyjeżdża i naciskają na dzwonek naszego domu. Teda pożegnanie, które Bóg chce dać na twoją rodzinę. A więc błogosławieństwo, które Pan Bóg chce dać na twoją rodzinę. Si wyżaduje nie protirečiť. Powstaje nie z mówienia. To znamená, Boże niech się stanie twoja. Ale nie z tego przeciwstawiania się, ale z mówienia: Panie, niech się stanie twoja wola. Chcę, Panie, naplniť tvoju vôľu. Chce, Pane, vypełniať tvoju vôľu. Viete, keď prichádzali deti rad radom, tak som si uvedomil, žiadne výlety nebudú, žiadne proste nejaké výhody, kiedy užívanie. Kiedy te deti prichodziły jedno po drugim, tak sobie myślałem, no żadnej wycieczki, żadnego wyjazdu, żadnego relaksu nie będzie. Ale môžem vám povedať, že to všetko bolo na dobré, aby vám Boh mohol urobiť požehnaním pre iných. Ale muszę wam powiedzieć, że to wszystko się stało, żeby Pan Bóg mógł uczynić mnie błogosławieństwem dla innych. A nie tylko mnie, ale całą moją rodzinę. Ale nie tylko mnie, lecz całą moją rodzinę. I moją mężelkę. Moją żonę. Moje dzieci. Moje dzieci. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Z całego serca Ci dziękujemy, nasz drogi, łaskawy, niebieski Ojcze. Z całego serca dziękujemy Tobie, nasz drogi, niebieski Ojcze. Niebieski Ojcze. Za tuto chwilę. Za tą chwilę, kiedy sa dotykasz naszych serc. Kiedy dotykasz naszych serc. Dziękujemy, że Twoje słowo przychodzi zawczasu. Dziękujemy Tobie za to, że Twoje słowo zawczasu do nas przychodzi. Tak jak skrze proroków si powiedział, wczas rano som posielal swoich proroków. Tak jak mówisz przez Twoje słowo, wcześnie rano posyłałem swoich proroków. Dziękujemy, że wczas rano posielasz swoje słowo. Dziękuję Tobie za to, że wcześnie rano posyłasz swoje słowo. A chcesz nam ukazać to, Panie. I chcesz nam, Panie, pokazać to, że nie przyszliśmy na tento świat na to, że nie przyszliśmy na ten świat po to, abyśmy używali się na tomto świecie. Abyśmy sobie używali tego świata. Ale abyśmy się położyli Ciebie na oltar. Ale abyśmy Tobie na oltar się położyli. A abyśmy służyli. Abyśmy służyli. Abyśmy się rozdali. Abyśmy się oddali innym. Tak jako sól, która się roztopi w polievce. Tak jak sól, która rozpłynie się. W zupie. W zupie. Abyśmy przyniesli dobrą chuć. Abyśmy przynieśli dobry smak. A przyniesli pożegnanie w naszym okolicy. I przynieśli błogosławieństwo całej okolicy. Chwalim Cię, niebieski Ojcze. Chwalimy Cię, Ojcze niebieski. A za te to drahe mlade dusze. Też za te drogie młode dusze. Dziękuję, że jeszcze nie mają za sobą aborty. Dziękuję Tobie za to, że jeszcze nie mają za sobą aborcji. Dziękuję, że nie mają za sobą tabletki, które wrażdzia. Dziękuję dzieci. Tobie za to, że nie mają za sobą tabletek, które zabijają dzieci. Ale dziękuję Ci, że dnes mogło znieść k nim Twoje słowo. Ale dziękuję Tobie za to, że dzisiaj dla nich mogło zabrzmieć Twoje słowo. Pokornie prosim. Pokorze, proszę. Aby si każdą jedną duszę bardzo pożegnał. Abyś każdą duszę na tym miejscu bardzo pobłogosławił. Aby na tomto miejscu znikli święte rozhodnutia. Aby na tym miejscu powstały takie święte decyzje. Abyśmy zakładali święte rodziny. Abyśmy zakładali święte rodziny. Które są napełnione Twoją prítomnością. Które są pełne Twojej obecności. A Twojej sławy. I Twojej chwały. Buďte požehnaní. Buďte blahoslavení. V mene Pána Ježíša Krista. V mene Pána Ježíša Krista. A nech každý jeden z vás. Nech každý z vás žije na slávu Božiu. Nech žije na chvále Božom. Skrze Ježíša Krista. Přes Ježíša Krista. Buďte požehnaní, keď budete vcházať. Buďte blahoslavení, keď budete vchodiť. I vychodiť. I vychodiť. Buďte požehnaní, keď sa budete rozhodovať pre manželstvo. Buďte blahoslavení, keď budete sa decidovať na manželstvo. Keď sa budete rozhodovať pre rodičovstvo. Keď budete sa decidovať na rodičovstvo. Buďte požehnaní. Buďte blahoslavení. Neprotirečte Bohu. Nepřetivstavajte sa Bohu. Ale posluchnite. Ale usluchajte Go. Skloňte svoju hlavu. Skloňte svoje głowy. A povedzte, dobrá je Tvoja vôľa v mojom živote. I povedzte, Tvoja vôľa je najlepšia v mojom živote. Sláva Ti. Chvála Ti, Pane. Chcem sa opýtať. Chcete zapýtať. Je tu niekto. Či je tu ktoś? Kto tak vo svojom srdci prežíva. Kto prežíva tak v svojom srdcu. Že vo svojej mysli bol v bunte proti Pánu. Že v svojej mysli bol v bunte přečivko Bogu. A že si myslel a bol v možno v bunte proti rodičom. Tak sobie myślał i może był w buncie przeciwko swoim rodzicom. A teraz vidí, že Pán Boh má iné myšlienky. A teraz vidí, že Pán Boh má inne myśli. A chcel by to robiť nápravu. I chciałby to naprawić. Je tu niekto taki. Czy jest tu ktoś taki? Zadwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Niech Cię Pan pożegna. Niech Cię Pan błogosławi. Alleluja. Je tu jeszcze niekto. Czy jest tu jeszcze ktoś? Dziękuję Ci, Panie Jezusiu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za tę duszę. Dziękuję Ci za tą duszę. Które si tak mocno przehovoril. do której tak mocno przemówiłeś. A wierzę, że si przemówił ku wszystkim nam. Wierzę, że przemówiłeś do nas wszystkich. Prosím, aby si zmienił jej myślenie. Proszę, abyś zmienił jej myślenie. Jej cítenie. Jej odczuwanie. Pożegnaj. Błogosław ją. Bądź pożegnana. Bądź błogosławiona. Kiedy będziesz wchodzić i wychodzić. Kiedy będziesz wchodzić i wychodzić. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Kiedy będziecie służyć. Kiedy będziecie usługiwać. Kiedy będziecie rozszerzać to radosne ewangelium. Kiedy będziecie rozszerzać tą radosną nowinę Pana Jezusa. Bądźcie pożegnani od teraz aż na wieki. Bądźcie błogosławieni od teraz aż na wieki. Amen. Amen.